منها ما وقع مثبتا زنب إذ مواضعنا في خذف تعملنا في بعض مفهول مطلق وجدة فخص وجدك يا فسرة ما موضع إذ مفهول مطلق يقول بعباراتنا ما في نفسك إذا رزابتي أول أسالور مباحث بخش اول تقویب به درجه دیتی بخش ثانی تدبیق که نساز ممثل بخش ثالث فوائد و وجه ده قیوداتی بخش رابع آغا قیداو و خاص وجود سیاسی وجه نقوده ده زبیتا که یو خدا چه ده مفعول مطلق و مثبت و قیودات یو قیده نامز درد دویم دا چې ورسته د نفی یا د معنی د نفی نه وایي دریم دا چې دا نفی یا د معنی د نفی یو که یو داسې اسم مداخل په اسم مداخله وي څلورم دا چې داسې اسم وي چې او غوښتونکی که خبر وي او دغه مصدر دی هغه نه خبر نه کوي تطبیق دې مثال دی مثل سره ما انت الا سیر دانې په دغه مثال کې مصدر چې څنګه دی هغه مثبت واقع دی لکه امخ کے نفی پر الہ سرا مطلب دا الہ ناقضہ نفی دے بطلالین کے دے نفی دے او رسل دے نفی نا دائی کے ما دائی او داغا نفی دا سرا لکی و اسم کے انتا دائی آگو سن کا جا حبر دائی او داغا مزدر دے اغنا حبر نسائی کی دی او دکا آگو سن کا جا حبر دائی کیا اسم نے ما دائی او یا مقتدا دائی نو آس حبر گولی ادا خبر دکا نسائی کی دی تبلا زمیر حمل دے صرف ہوا اس پایداری قیوداتی شکلا دا اوی دا مزدر و مثبت واکیوی نو قدس را احترار ہو چید اغنا که مثبت نوی بلکه منفیوی لکا پدا خاشیات انزما که نشال پر مخبر دا ما زید سیرم دانی دلتا فیل خو خذف تایی خو انی خذف تی فیل واجب ندائی بلکه اظهار یہاں جا از دائی دا څنګه لای شي ما زید یسیر سیر ما زید سیر نی ولای شي ما زید یسیر سیر نی ولای شي حضرت ته ویل واجب نه په ما کې واجب پستا ویلې دا ځکه چې باعث په حضرت ته ویل باندې ادم ته حتی حمل دل کور سره او حمل کې کنده اپ موجبات یې نه پساله باندې نو په طالبات کو خمل لري نه دی دا کله ما زه دې سیر نه دا زه سیر سید سیر نه نه ما نه سیر نو دې دیو جنا دې ته حاصل دیو جنا دې باعث په حمل دلته نه دی دویم بعد نفین او معنا نفین ورته دې نفین او یو ما دې نفین او رسی پدی سرا احترال ہوئی ہے اگر ناکی ورسل دینا چیتے مانے میرے سنانے بھی لکا نیسای یہ لکھا دے پدا نکتا کی نخو سیرتو سیرن دائنی پا سیرتو سیرن کی دا سیرن مزدر دائی او ورسل دینا پی یہ دے مانے دینا پی نانا دائی کی دی دی واجن آئی سیر یہ خاضف واجب ہاں ملے یعنی واجن آئی پا ملی ماتی کہ کلا چیتے ورسل دینا پی یہ دے مانے میرے سنانے بھی نو بیا خاضر تیفیل نوی واجب بارا کده این سیر تیفیل رو این اصیل رو سر ذکر رو کده که چاویر را سکاویر رو خدرت را این سر ذکر رو یدا سوی تسوی دیدی ما زیدن یا سیر نا زیدن یا سیر رو سیر رو آنی سا یدا یو هم سیر تو سیر یا زیدن یا سیر رو سیر رو لیل خاضر نوی واجب ذکر چه تو سا ورس بیان در خاص وجبی کریسی تا صد مقصد یہ دادا ہے کہ اقامت معمول کو مقام دے عامل تو معاونت مختنہ کی سنے میں اس جا صد مقصد فرق سنے خالی مزدر پر دید عامل نہیں کدر گنا ترسل سے ایک معنی افادہ نہیں کری کہ عامل یہ عادت آئی اور گوش یہ لئے اگر معنی افادہ نکو انہوں نے صد مقصد کو یہ خلق دے واجب نہیں آئی درہم قید دانا بھی یہ معنی دے نتی اور داخلہ بھی تو ایسم نقطی مثال بھی دے چیئے اطلاع بھی سکتے کے لئے اگنا کہ داخلہ بھی پسیل لکا ما سرتو الا سیرن یا سیر بارین نو ما سرتو الا سیرن جکلا پسیل دے داخلہ شلا مدولہ تا خوبیا ہوں ادھو نا اطلاع بھی سکتے او وجہ دا دے چکلا پسیل داخلہ شلا خوبیا خوچی کیوں پسیل ناسیل دے مفل مطرق ہے آسے کسی بیا خاص تک دارا بھی جہاں بھی سکتے او سلوارم دا کداغا لا یکون خبر عنه سلوارم قیداو کدا سمو دا مصدر چکن دا یورت دا اسم را ورغل اوی او غستین دا یا خبر یغای دا اغنا خبر نسائی کی دی لکادا دا پرامیت اس مثال برکای و ما سیری الا سیر سبید کدا غنا احتراب فدو چی کندرا تولی کسی موجودی دی کتی دا چی مصدر دا دا مطبنگا خبر سائی کی دی ما سيري لك هو آخر في وسط أي هذا مزار سيري في وسط أي محمد يبقى هيدا بكيو اسم ما قبل حمد هيدا وما وقت تزارات يوسف يوسف ما سيري إلا سير سبيب من الإغناء برابو وفايدا يزك الصلاة ووجا يزك الصلاة دا كفي تعلور قيودات بي دا دريان باقتو تفاوائد ووجا يدعان إس دولك أزبتا تدو أزبتا دادو شکلات مصدر حمل کی پسیر پر وصف بلی او کارینا پا مجاز نوی موجودا دلتا مقصود حمل مبالاغا سن لے پدا کارینا نوی نو عقل پا دیبن حکم کو شدا مفعول مطلق تای دیفی لے موجود یا دا سارت یا دا سی شکلا حمل دی مصدر وشی پا آیان یا پا جسا بلی جسا پا آیان پا ذات بلی او کارینا پا مجاز نہیں موجودا نو عصر پا دیبنی حکم کو چیز رتا خبر صحیح الحمل موجود دا صحیح الحمل خبر اسی وقت خلقات قادرین ہوگا ایس اصل دادو چی موجود سے جنسے ملفوظ لئی نو پت اولا جدلا چی دلتا عامل موجود تا یا مزر دی پرچات بری یا سیر سیر مطلوانی سیر تو دائم کی تسیر سیر الباری رائی تو بلکی تسیر دا تو دا بلکی یا سیر تو دا بلکی تسیر دا تو دا انتا خساب اس لا فضت یا را غفیل خضت اصلا تو ما انتا الا تسیر سیر دفعا قیدہ ذکر سن اس دا خضت یا لحفیل خضت سا وجبان تارینا پا نفس خضت لانا سن دے سیر اندائی اپا تائین دے موضوع اصلا چے موضوع تے جنس ملفوز نہیں اصلا مطلب سن ہے اکامت تے معمول چے سیر اندائی ومقام دے عامل چے تسیر دائی ومعاونت تے مخی نفی سن دا مخی نفی تے مادو یا دا انتادو ادھر کو معاونت سنے لیکا شکلا دادو درا سے ایت آغا مانا دا کبی دا مزر دا مقبل تاکی محفیر علا کبان لیکا چی انتاو سر دا مجمع دا تسیر مانا دا کبی نو معمول مانا دا عامل ادا کا نویت خود دا ادائی سنے نو شکلا کرنا او سر مصد وڑا موجود بھی اولا خضر فجی بھی نو دلتا ہم خضر فجی سنے دست دا نور کے ہم دا خطو چی در سابق حاصل بیان دا اوکا مکررن تو منس کی چکی مدو دا زون تای واق زابطا دو تو پدا که سیر از واق ویدا دی یو دا کئی دای چی دا مفعول دا مزدر و وکیو رسی دا سی اسم نا چی او غستیم که جی خبری دا یو سی اغنا خبر نسایی دی او دویم دا چی مقرر دی لکه مثال دا لی ما انتا نا مثال دا لی زیدن سیرن سیرن دا نید را دا مزدر رسی دا سی اسم دای چی خبر غستیم که جی زید دای مطلع دای خبر غوری ادا جی اگر خبر نہ صحیح کی ادائے مقرر اس دا کی دا چی میرو کلا چی ویو ورد دا سی اسم نا تو وستین گا جی خبر ویو لے خبر نہ صحیح کی جانا اطلاع تو وسم اذا دکت الارض دکن دکتا اولا مزدر مقرر دائی ورد دی اسم نا ملائی بلکو رس دی سیل نار غالی مخاطب کی آنے تا زمان کسی بس دکا آزر کر رائی بسم رتبی ایک خبر ایغنا اطلاع تو او بل چه عمومه چه مقرر وی اختراس و چه ادانا چه زیدون یسیر سیرم زیدون یسیر سیرم دکا چه کلا مقرر نسم لقيت اللي اخذ فاجئ لك هذا المقصد ده فلسطين لقد بلاد أبدا معمولتك من ظرف دي عمل للغاية ومعاونتك بتراجع لقيت قايداه فلات انت اغامة كنيدو سهارة كلاك مزار حملتي بسير في وسط بندي او كارينات ومجاز مين موجودة ما عقل بدي حكمكو لا مفل مطلق اللي فيلم موجود اصل ذات الموجود جنسة ملفظ نبي لقد اولاد لك عمل موجود يدغل برايا كيلا تكويته إذ جاء خزرت وجوبا كارينا وسط مطلق نفسي حزر كارينا مطلق وطا عند موجود اصل ذات الموجود جنسة ملفظ نبي اصل مطلق اقامت معملت سيرا نبي وما قام لعملتي يسير ذات ومعاونته تكرارك لك تكرار تكرارك تكرارك من يسير سيرا مناي على اصلا فاكي تكرار حدث أصلك تقول زيد يسير سيرا لا يسير حلتا السيرا سيرا لا يسير ولا ردك معاونة ما قلت داخل أن يدد سبق حاصل فإبارات إدراجات أول إدراجات تقنينها ما كده ما دشانها إبارات يو ما إبارات دي موزعنا يو إبارات دي موزعنا فما إبارات دي موزعنا ده معنى كي منها زن دي جد مواجعنا ما أغا موزع ده مدورتي وقعا مضبطا إذا غير حمل نشط لكاكو وقعا مضبطا كي خزمير مصدر قرد مضبط يا مغزوب ده هو مصدر لي نو موزع أو بل ما تقلع عبارة اللي موزعنا وده هو موصول لي دورتي سلاله كل واضي سلاله وادي عائد دي موصول لي سلاله خزمير موصول تنجيلي أو ده لازم يركو رسي تكيني أخو مصدر تنجيلي موزع تكون ده أكما عبارات دي مصدرنا ندا مانا تولا من هذين اللي مواجهنا ما أغا مواجه لك ندا من هاغو بتركيز الهبر المقدمة دي مادي برا أو دا مواجع دي نو حمل دي مواجع رغاية بغير مواجع ما هو مصدر ده حمل دي مواجع بغير مواجع أغنى هذا جواب قيلة كما عبارات تاي دي مصدرنا هو عبارات ما خذب دي مذاكر ده من هذين اللي مواجعنا موزع ما موزع ده ايه مصدر ده نو داين تكلا ما ايه برد ده مصدرنا نو خور وادي سيلندر وادي عايز موصولنا ايه عمل بتايشم هم دنا من دي منها عمل بتايشم بكا تدولا ايه مضاف سنة حدوثا موزع ما نو عمل ده موزع ما ما يبقى اتراك في ايبانات كده عليك شكتر يا ايتي ورسل ده نبي ناوي نو دا ناوكيو بمثبت نما انت الا سيرن كي مثال مطابق كما مثلنا شو اهو واقع مضبط ولا واقع اهو رد دلد هذا الجواب دلد شنا مضبط كا بنفسه وي او كا ورس بزغنا وي كا فا الا سنا مضبط جرد دلد دولا تا كا اولنا مضبط نو كو فا الا سنا دعانا في متصل ويو وجنا مضبط جاو جرد دلد اتراك سو يا ايتي كا چرتا مفل مطلق مقارر واتيوي مصادر في عمل الوجود في كلمة مجرد إرادة كتب أرض بكا بكا بلي لا يراه مكرده وذكر لا سيفه سنة جواب يبقى لدي سنة مراد ده شبت لي اسم ناوي أو غشتين ذا دي خبر ذا خبر ذا يكيجي أو لا غشت دي فيلنا ولا ده داخل اشتراس كي مش حبه مناسي إيس داخلية ترس ذا كتب جسر ورام شو مثال هو توجيح كما مثال دي فراوي إذا في أول ذا بيتي فراوي دريني سألنا بيكل ما دوامي سألنا بيكل كنت تبرتي دنفي ناوي إذا تعدد مثال في ده الله نجواب دانا مصدر مذكور دا عام لاي كان كرابي وكا معرف هاوي دا مصدر مذكور أحسي دا مثال لاي ألا قويت تكون موجود دا أول مثال ما أنت إلا سير من كري دي ما أنت إلا سير الباري دي معرف دي براشم مثال متعدد لاي يا دا مصدر مذكور عام لاي کا مفرد بھی کا مذاقی اواز مفرد بلد مذاقی درہم موجا دام از در مذکور عام دے کا فیل مبتدا بھی ما انتا الا سیر دا فیل مبتدا سا انتا ہم مبتدا دے او کا فیل دے اغی چاہی چی فیل دے مبتدا بھی سارا مصابی ما انتا الا سیر بھائی اصل مانا دلو ما انتا الا تسیر سیر مثل سیر بھائی یعنی سیر بھائی سارا آغا فیل دے مبتدا بھائی سارا مصابی سارا وإنما أنت سيرا مثال لإغلة وكير في مجمع وزيد يسير سيرا ناخذ مثال لإغلة وتسوير تسير الزبرة خبرة كلاه مستكيلة زي بتاعد زي برسة مقصة زي بيلة في الوامن هاتي زي تقلع تدي دوار قد يكي ثلاثة ريكي دي في المزر وكيلة برسة زي اسمنا لأغسطين زي خبرة زي إغلة خبرة مثال